حضرت صاحب، آپ نے جامعہ المدینہ کے اساتذہ اور طلباء کا تنظیمہ کاموں کا ذہن بناتے ہوئے 12 مدنی کاموں کی ترغیب دلائی ہے، کیا جامعات کی استانیوں اور طالبات کے لیے بھی کچھ مدنی کام ہیں؟ کیوں نہیں، جو مدنی کام اسلامی بہنوں کے لیے ممکن نہیں ہے، مثلا مدنی قافلے میں سفر ممکن نہیں ہے، مسجد درس ممکن نہیں ہے، دکان دکان جا کر علاقائی دورہ ورا نکی کی دعوت میں شمولیت ممکن نہیں ہے، تو اس طرح کے جو مدنی کام اسلامی بہنوں کے لیے ممکن نہیں ہے ان کاموں کو وہ منفی کر دیں، باقی سارے کام اسلامی بہنوں کو بھی کرنے جو اسلامی بھائی کرتے ہیں، اور جو بھی تنظیمی کام اسلامی بھائی کریں اسلامی بہنیں کریں ان کو اپنے اپنے یہاں کی مجلس مشاورت کے ماتحت رہ کر کرنے ہوں گے۔ اب اگر الگ الگ اپنی مرضی سے سب کام کریں گے تو سارا کام خراب ہوگا، فساد ہوگا، مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو اپنے اپنے طور پر یہ کام کرتی رہیں۔ اب جیسے اسلامی بہنوں کا مسجد درس نہیں ہے تو اجتماعی گھر درس فیضان سنت کا، تو اس میں شریک ہو۔ اس طرح ہفتہ وار اجتماع اسلامی بہنوں کا جو ہوتا ہے اپنے اپنے یہاں پر، اس میں شرکت کریں، اپنے یہاں ہونے والے علاقائی دورے میں شرکت کریں، اور مدنی انعامات پر تو سبھی کو عمل کرنا اور کارڈ پر کر کے جمع کروانا ہے اور روز کرنا ہے، فکر مدینہ کر کے روز روز مدنی انعامات کا کارڈ پر کریں۔ اسلامی بہنوں کے مدنی انعامات طالبات کے 83 ہیں، عام اسلامی بہنوں کے 63 جبکہ اسلامی بہنوں کے 83، عام اسلامی بھائیوں کے 72 اور طلباء کے 92۔ یہ جو اسلامی نے ہمارے جامعات وغیرہ کے طلباء ہیں ان کے 92، مدرسۃ المدینہ والوں کے بھی 92۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔